linga nzoka nesuka malandi nandimi yeye lelo yo nandimi kolula nzoka nesuka etumbu nandimi yeye lelo yo nandimi bikolo mosusu nesuka matata nandimi yeye lelo yo nandimi famina yo mindondo mingi nasala nini pona bala yo bakolo kamono kamboka mobali ya mosolo mingi naikona kelela kala nakoya komema ngambo na molimo ya nzambe na vireta resalite atalaki mobange ngai na kozwa bazwa lelo po mengo mingi bakola na mpasi koseka moninga te soki na nakufi te miracle ezali koseka moninga te ebale mondiale famina yo mindondo mingi nasala nini mpona bala yo bakoloka monoko mboka mobali ya mosolo mingi naekola kelela kala bakoya komema ngambo na molimo ya nzambe na vireta ezali te katalaki mobange ngai na kozwa bazwa lelo bomengo mingi bakola na mpasi koseka moninga te soki na nakufi te miracle ezali nanuni monzema nga na milela e baninga bakongi nga pokata sitwe na nga celibatare etula etula nazangi mwasi ee nazangi mwana ee nazangi nyonso baninga basaleli nga breve ya moyu bapesi nga pension nanuni monzema nga na milela e baninga batongi ngai po karta sitwe na nga celibatare etula etula nazangi mwasi e nazangi mwana e nazangi nyonso baninga basaleli ngai breve ya moyu bapesi nga pension changamuka changamuka changamuka changamuka changamuka bima bima bima bima bima bima bima bima bima bima bima changamuka changamuka changamuka changamuka changamuka changamuka nanuni monzema nga na milela e baninga batongi ngai po kat nga citoyen na nga célibataire etula na zangi mwasi na zangi mwana na zangi nyonso baninga basaleli nga prefe ya moyo bapesi nga pension nanoni monzemba ngai na milela baninga batoki ngai po karta citoyen na nga célibataire etula na zangi mwasi Nazangi mwana Nazangi nyoso Maninga basale linga Prefe ya muyu mapesi ka pension Bima Dodo Demoro, Nanoni monzemba ngai na milela baninga batongi ngai po karta citoyen na nga célibataire etula na zangi mwasi na zangi mwana na